Και θα τις πάρεις Beatles εν έτη 2008, ρε μαλάκα. Και εσύ τι είσαι, παιδαγωγός, ρε μαλάκα, τι, θα τις μάθεις μουσική, δηλαδή. Και ακούγονται τα κορναρίσματα. Μάθε τις, μάθε τις τότε. Θέλει.